no tenemis yet. Ne odrat, ne mut, ne mislim. O, preca ne mos, ust ne mos, hitim sa v šage, madi vam vozog zvera. Ne hitim biksa, moj mozoča zapalenije podivnim ohnjom, a on svijeti na všetko i na svoju ubost. Čolen hori, kakve duš hori, prečo nek mi to, da vam čekom nebedomca, alebo mne srši, iskrov fanatika. Hypocrite.